آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں، اور جس تک یہ پہنچے کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہیے کہ وہ صرف ایک مستحق عبادت ہے، اور بے شک میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔